وعلى رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے درس قرآن پاک کے سلسلہ میں آج ہم گیارہویں پارے کا پانچواں رکوع توبہ کی 122 آیت سے درس قرآن جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں. سورہ توبہ کی آخری آیات کریمہ ہیں. جو دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں کہیں منافقین کی خباستوں کا ذکر تو کہیں مومنوں کی, یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں پر جان نثاری کا ذکر, کہیں منافقوں کے عذاب کا ذکر تو کہیں مومنوں پر رب کی عطاؤں کا ذکر. تو اب جب کافروں کی ہر طرف, منافقوں کی ہر طرف چیرہ دستیاں ہیں, منافق ہر طرف جب دین کے خلاف کام کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ منافق تو ہمہ وقت لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کے خلاف وہ دن بدن نئی سوچیں سوچ رہے ہیں, تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آج کی اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مومن گھروں سے نکل کر کھڑے ہوئے, جہاد ہو, تعلیم ہو, دین کا کوئی کام ہو, دنیا کا کام ہو, ساری دنیا سارا ملک ایک کام کے لیے تو نکل نہیں سکتا. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اگر دین سیکھنا ہے تو وہ بھی چند لوگ ہوں گے دنیا کا کام کرنا ہے تو وہ بھی کچھ لوگ ہوں گے، جہاد کرنا ہے وہ بھی کچھ لوگ ہوں گے. اسلام نے ہر کام کے یعنی حصے بنائے ہوئے ہیں، کچھ کام یہ کریں، کچھ یہ کریں، کچھ یہ کریں، تاکہ معاشرے کے پورے جو کام ہیں وہ کام چلتے رہیں، نہ ساری دنیا علم پڑھنے پہ، علم دین پڑھنے پہ لگ جائے، نہ ساری دنیا جہاد کرنے پہ لگ جائے، نہ ساری دنیا یعنی بلڈنگیں بنانے پہ لگ جائے، نہ ساری دنیا سڑکیں بنانے پہ لگ جائے، یہ کام آپس میں تقسیم ہو جائیں. اور اگر جس معاشرے میں کام تقسیم ہو جاتے ہیں اور ایک آدمی دوسرے کے کام میں خام خام مداخلت نہیں کرتا، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ الحمدللہ یعنی کوئی بھی معاشرہ ہو، مسلمان ہو کافر ہو، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے. اور جب کچھ لوگ تو کام کریں اور اکثریت جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھی رہے یا ایک دوسرے کے کام میں خام خواہ مداخلت کی جائے، تو پھر یہ کام جو ترقی ہے پھر نہیں ہوتی. تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ساری کی ساری، سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے مومن گھروں سے نکلیں. فلولا نفر من کل فرقۃ، کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلیں، طائفتن ایک گروہ نکلے ان میں سے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی فقاہت حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے. تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں پر یہ ضروری قرار دے دیا گیا کہ بھائی کچھ لوگ تم ایسا کرو، کچھ لوگوں کے تم جو ہو مسلمانوں ان کے مسائل تقسیم کر لو، ان کے اخراجات اپنے اوپر بانٹ لو اور ان کو فری کر دو کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، وہ دین کے لیے نکلیں، دین کی فقاہت کے لیے نکلیں. کہا سارے تو نہیں، تو ہر گروہ میں سے ایک ایک، ہر خاندان میں سے ایک ایک آدمی تو نکالو نا کہ جو دین کا علم حاصل کرے، جو دین کی فقاہت حاصل کرے، جو دین کی سمجھ حاصل کرے. اور کیوں کرے؟ دین کا علم حاصل کرنا دنیا کمانے کے لیے نہیں، دین کا اصل علم حاصل کرنا اپنی عزت بڑھانے کے لیے نہیں. وگرنہ اگر کوئی دین کا علم حاصل کرے اور اس لیے حاصل کرے کہ میں عزت حاصل کر رہا ہوں، تو قیامت کے روز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم دین ایسا آئے گا جس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، ورن کرے گا باری تعالیٰ ساری عمر تو تیرے نام کا، تیرے نام کی میں نے تبلیغ کی، تیرے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو تیرے دین کی طرف بلایا، اور آج تو حکم فرما رہا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. تو اللہ ارشاد فرمایا، تو نے جو لوگوں کو میرے دین کی طرف بلایا، تو نے جو دین کا علم حاصل کیا، تو دنیا کمانے کے لیے کیا، دنیا کو خوش کرنے کے لیے کیا، تو دنیا تو خوش ہو گئی، تیرے ہاتھ پاؤں چومے گئے، تیرے نام کے نعرے لگے، تو نے جو چاہا تھا وہ تجھے مل گیا، تو نے دین میرے لیے حاصل نہیں کیا تھا، تو نے دین کا کام میرے لیے نہیں کیا تھا، لہذا جو تو نے چاہا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب تو جہنم میں جائے گا. اسی طریقے سے ایک شہید لایا جائے گا، اسی طریقے سے ایک سخی لایا جائے گا، سخی کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے راستے پہ اتنا مال خرچ کیا، رب کہے گا نہیں، تو نے دنیا کی خاطر کیا، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا. شہید کہے گا میں نے تیرے راستے پہ جان قربان کر دی، تو رب کہے گا نہیں، تو نے اس لیے جان قربان کی لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں، وہ کہہ دیا گیا. تو دین کا علم کیوں حاصل کریں؟ صرف اللہ کے لیے اور اللہ کا دین بچانے کے لیے، اپنی عزت اور اپنی دنیا کمانے کے لیے نہیں. کیوں نہ حاصل کریں؟ تاکہ دین کا علم والے ینذرو قومہم، اور اپنی قوم کو ڈرائیں، اذا رجعوا الیہم، جب وہ مدرسوں سے لوٹ کر ان کی طرف آئیں. یعنی دین کا جو علم حاصل کرنے والا ہے، جب تک دین کا علم حاصل کرتا ہے، جب وہ دین کا علم حاصل کر کے واپس لوٹتا ہے، تو کہا جب اپنے خاندان کی طرف لوٹے، جب اپنے شہر کی طرف لوٹے، جب اپنے قبیلے کی طرف لوٹے، تو پھر ان کو ڈرائے، واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائے، لعلہم یحذرون، ممکن ہے وہ بچ جائیں بے حیائی سے. تو معلوم ہوا ہے آیت کریمہ میں کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ کچھ نہ کچھ لوگوں پر ضروری ہے. اور اسی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ساری دنیا عالم نہیں ہو سکتی، ساری دنیا مجتہد نہیں ہو سکتی، کچھ علماء ہوں گے، کچھ جہلاء ہوں گے. تو جہلاء کو حکم ہے کہ وہ علماء سے رابطہ کیا کریں، علماء سے مسائل پوچھا کریں، اور علماء کو حکم ہے کہ وہ جو مسئلہ بھی بتائیں صرف دین کی خاطر، دین کی خاطر بتائیں، دین کے لیے وہ علم حاصل کر اللہ کے لیے علم حاصل کریں اور اللہ کے لیے آگے بتائیں، اپنے لیے نہیں. اور یہ نیت کر لیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی طرف جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے سر بچھاتے ہیں. وہ جب علم حاصل کرتا ہے تو پانی میں مچھلیاں اور گلوں میں چیونٹیاں اور فضاؤں میں پرندے جو اڑتے ہیں وہ اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں. اور وہ جو آدمی مدرسے میں دین کا علم حاصل کرتا ہے جس زمین سے گزرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہی ہے کہ وہ زمین فخر کرتی ہے، دوسری زمین کو پکارتی ہے، وہ کہتی ہے آج مجھ سے ایک عالم دین گزر گیا، ایک حافظتان گزر گیا. تو وہ زمین فخر کرتی ہے جس زمین پر اس طالب علم کے پاؤں لگ جائیں، قدم لگ جائیں. تو وہ آدمی جو دین کے لیے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو دین کی طلب میں گھر سے نکلا، اگر اس کو موت آ گئی تو وہ شہادت کی موت پائے گا اور قیامت کے دن وہ شہداء میں سے اٹھے گا. اور پھر دیکھیے، ایک طرف تو یعنی وہ دنیاوی عزت چاہے نہ، پھر بھی اللہ جل کریم اپنے دین کا کام کرنے والوں کو عزت عطا فرماتا ہے. تو ایک طرف دنیاوی عزت اور دوسری طرف الحمدللہ رب العالمین پڑھے، لوگوں کو قرآن پڑھائے. آج بہتر تو آج تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے والا صف پہ بیٹھا ہوا ہے. آج تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والا جو ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ پیر چل رہا ہے جوتا ٹوٹا ہوا ہے، اس کے کپڑے جو ہیں وہ گندے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو تم نے تو کہا تھا کہ قرآن پڑھنے والا بہتر ہے، وہ افضل ہے، قرآن پڑھانے والا بہتر ہے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھی فاقے گزارتا ہے، فاقوں سے زندگی گزارتا ہے. جو قرآن پڑھاتا ہے وہ بھی لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم تو اپنے بیٹوں کو انجینئر بنائیں گے، ہم تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم تو یہ جمعہ رات کی روٹیاں کھانے والا نہیں بنائیں گے. جب آقا نے کہہ دیا وہ بہتر ہے، اب دنیا اس کو حقیر سمجھے، دنیا اس کو سمجھے کہ یہ غریب ہے، اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لیکن اس کی حیثیت کا، اس کی افضلیت کا، اس کی خیر ہونے کا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب سب بڑے بڑوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، نظریں زمین سے اٹھ نہیں سکتی ہوں گی. تو وہ شخص جس نے اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کرایا ہوگا، اس کے چہرے پر ایسا تاج، اس کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا، کئی سورجوں سے بھی اس کی جو روشنی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اور سات خاندانوں کی شفاعت کرے گا. ایک حفظ قرآن جو ہے، اور عالم دین، علماء حقانی ہو، حق کا عالم ہو، مسلک کے حق ہو، عقیدہ صحیح ہو. کہا گیا کہ اس کو جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اس کو پکڑ کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ تو ٹھہر جا ادھر، جنت کے دروازے پہ لوگ جا رہے ہیں. وہ عالم دین حیران ہو رہا ہے اور پوچھتا ہے باری تعالیٰ سب لوگ جا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں جانے دیا جاتا؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ وہ اپنے آپ جا رہے ہیں، اپنے نیک عمل کے سبب جا رہے ہیں. تجھے اس لیے میں نے یہاں کھڑا کر دیا کہ تو نے میرے دین کی خدمت کی، تو اکیلا نہ جا، یہاں کھڑا رہا اور جس کس کو چاہتا ہے اپنے ساتھ جنت میں لیتا جا. ایک حدیث میں آیا کہ ایک یعنی چند آدمی حاضر ہوں گے، شہید آئے گا، غازی آئے گا، سخی آئے گا، نمازی آئے گا، حاجی آئے گا، روزہ رکھنے والا آئے گا، بہت ساری نیکیاں کرنے والا آئے گا، اس میں عالم دین بھی ہوگا. تو کہا سب جھگڑیں گے، کہے گا میرا حق ہے، میں نے اپنی جان کو قربان کر دی، میں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب جو تھا کٹا لیا، مجھے جنت میں پہلے جانے کا حق ہے. دوسرا کہے گا دیکھو میں نے دولت دی، میں نے تجھے اللہ خرید کے دیا، تبھی تو میدان جنگ میں گیا، میرا حق بنتا ہے کہ میں تجھے میں تجھ سے پہلے جاؤں. دوسرا کہے گا دیکھو میں گھر سے نکلا اور میں نے اتنے لمبا سفر کیا، پھر میں نے جا کر جب حج کیا تو حج کرنے کے بعد میں نے اتنی سہولتیں اٹھائی، میرا حق بنتا ہے کہ میں یعنی اللہ کے حضور جاؤں اور اللہ کے حضور جاؤں اور میں پہلے کیا جنت میں داخل ہوں. سبھی جب اپنی اپنی یعنی باری پہ آ کے سب کہیں گے کہ میں پہلے جانا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا میں، تو رب فرمائے گا اے شہید تو پہلے جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں باری تعالیٰ میں نے اپنی جان قربان کر دی. کہا جائے گا کہ تجھے کس نے کہا تھا جو جہاد کرتا ہے جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے؟ اے حاجی تمہیں کس نے کہا تھا جو حج کرتا ہے وہ یوں ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا؟ اے نمازی تجھے کس نے بتایا تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو جنت ملتی ہے؟ سب کہیں گے ہمیں ایک عالم دین نے بتایا تھا. تو رب کہے گا کیا جس نے تمہیں یہ ساری کی ساری نیکیاں بتائیں اس کا حق بنتا ہے پہلے جانے کا یا تمہارا حق بنتا ہے پہلے جانے کا؟ جو ابھی لڑ رہے تھے کہ میں پہلے جاؤں گا میں پہلے جاؤں گا, اس کو حکم ہوتا ہے, وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں باری تعالیٰ اسی کو پہلے جانے کا حق ہے جس نے ہمیں یہ بتایا تھا. اب ایک یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اب کہا جائے گا اس سال میں دین سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ کیسے علم حاصل کیا, کیا تو نے اپنا گھر بار چھوڑا تو کیسے چھوڑا؟ تو وہ کہے گا باری تعالیٰ فلاں سخی تھا جس نے میرے اخراجات اٹھائے تھے, فلاں امیر آدمی تھا جس نے مجھے پڑھنے کے لیے ماحول دیا تھا, جس نے مجھے یہ میرے کپڑے دیے تھے, مجھے قرآن خرید کے دیا تھا, مجھے کتابیں خرید کے دی تھی, تو اس نے مجھے دیا. تو اب عالم دین سے کہا جائے گا کہ اس سخی کو لایا جائے کہ جس نے تیری پائی میں تیری خدمت کی تھی, اب اس سخی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو اس جس کی تو نے خدمت کی تو اس کو ساتھ لے اور جنت میں چلا جا. تو کہا رب نے کہ کچھ ایک گروہ ہونا چاہیے نا, کچھ لوگ تو ہونے چاہیے. اب ہم دیکھیں ہمارے خاندان کے خاندان, ہم اس طرف کبھی نظر ہی نہیں کرتے کہ بھئی ہم میں سے کوئی آدمی تو نکلے جو فقہ سمجھے, جو دین کے مسائل سمجھے, جو لوگوں تک پہنچائے. اور پھر یہ تو تھا وہ جو اللہ کے لیے دین پڑھتا ہے, اللہ کے لیے دین جو ہے آگے پہنچاتا ہے, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے پڑھتے ہیں, دنیا کمانے کے لیے, اپنی عزت جاہ و جلال کے لیے, اور اپنا سب کچھ, اپنے فتوے, اپنا دین دنیا کے لیے بیچ دیتے ہیں. تو حدیث میں آیا کہ کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور آگے دیکھیں گے کہ ایک آدمی ایک عالم دین جہنم میں وہ یوں اپنے یعنی گھوم رہا ہوگا جیسے گدا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے. لوگ پوچھیں گے کہ حضرت تم نے تو ہمیں نیکی کا حکم دیا تھا, تم تو ہمیں بتایا کرتے تھے, تم خود تو چلے گئے, ہمیں کیوں تم نے, ہم تو چلے گئے, تم کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ تو اب وہ عالم دین کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا خود نہیں کہا کرتا تھا, میں تمہیں تو بتایا کرتا تھا کہ نیکی کرو لیکن خود میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا, اور میں مال کے لیے دنیا کے لیے یہ مسائل کیا کرتا تھا. تو اللہ کے لیے اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں ہونے چاہیے جو فقاہت حاصل کریں, جو دین کا علم حاصل کریں. اب دین کا علم فقاہت کا علم حاصل کرنا نفلی نماز سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی نفلی نماز پڑھ رہا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ علم دین جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو ارشاد فرمایا کہ علم دین جو یعنی سیکھنا ہے یہ نفل نماز سے افضل مسئلہ اس یہ طلب ہوتا ہے کہ طلب علم کے لیے سفر کا حکم حدیث میں ہے, جو شخص طلب علم کے لیے راہ چلے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور اسی طریقے سے مرا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فقہ افضل ترین علوم میں سے ہے, حدیث میں ہے, بخاری کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین, کہ اللہ جل مجد الکریم جس کے لیے بہتری کا ارادہ کرتا ہے, جس کے لیے اللہ جل مجد الکریم خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے, اس کے لیے دین کی سمجھ کے راستے آسان کر دیتا ہے, اس کو فقیہ بنا دیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے, ہزار عبادت گزار آدمی, ہزار نفل پڑھنے والا, تلاوتیں کرنے والا, تہجدیں پڑھنے والا ہو تو اس سے ایک جو فقیر ہے وہ بہتر ہے. اب عابد, عابد کی بڑی شان ہے, عابد رب کی ہمیشہ عبادت کرتا ہے, آنکھوں کو پاک, اپنے کانوں کو پاک, اپنی رزق کو پاک, ہنا وقت عبادت. لیکن آقا کریم نے کہا شیطان جب حملہ کرتا ہے تو ایک فقیر جو ہوتا ہے وہ ہزار عابد سے بھاری ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ فقاہت کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, علم کے ساتھ شیطان کے جو یعنی حملے ہوتے ہیں ان کو ٹالتا ہے. اور فقیر جو عابد صرف جو ہوتا ہے وہ صرف اپنی عبادت کے لیے ہوتا ہے، اس کو کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر شیطان اس کو جلدی گمراہ کر دیتا ہے، اس کے دل میں کئی قسم کے وسواس ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ فقہ حاصل کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ آج لوگ پتہ کہتے مسئلہ پوچھ اور یہ فقہ کی بات نہ مجھے بتانا، مجھے قرآن و حدیث بتانا، کیا یہ قرآن میں میں فقہ کو نہیں مانتا۔ ارے کیا عجیب بات ہے، قرآن نے کہا فقہ کا علم حاصل کرو، قرآن نے کہا فقہ حاصل کرنے کے لیے تم میں سے جماعت ہونی چاہیے، اور آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی میں فقہ کو نہیں مانتا، میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ وہ جو قرآن کے الفاظ، قرآن کے معنی، قرآن کا ظاہر و باطن، ناسخ و منسوخ اور احادیث کو ملا کر جو سمجھتا ہے اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ ایک آدمی ظاہر کی آیت پکڑ کے اس پر ہم شروع کر دیتا ہے، فقیر جان رہا ہوتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس کا حکم منسوخ ہے، لہذا اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقہ افضل ترین عبادت ہے، اور اللہ جل مجد الکریم نے بھی اسی لیے اس کا حکم جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کو فقہ حاصل کرنی چاہیے۔ اور آج دیکھ لیجئے، آج لوگ فقہ کے فقیہ کے مخالف ہو گئے۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اطیع اللہ واطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو سیدنا مجاہد، سینا قتادہ، سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ روایت موجود ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اولو الامر کون ہیں، تو کہا ہم الفقہاء، اولو الامر فقہاء ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ فقیہ جو ہوتا ہے، جیسے یعنی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد امام احمد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک عورت آئی، اس نے کہ مسئلہ پوچھا، امام احمد نے فرمایا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ابھی بچے تھے، انہوں نے کہا حضور میں اس کا جواب دوں؟ آپ نے فرمایا اچھا تو دے۔ تو آپ نے جواب دیا تو امام احمد حیران رہ گئے، کہا تو نے یہ کہاں سے اخذ کیا؟ کہا انہی احادیث سے جو آپ نے مجھے بیان کی تھی، پھر حدیثیں بیان کی۔ کہا اس لیے مسئلہ اخذ ہوتا ہے، یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے، یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے۔ اب امام احمد کہتے ہیں یا معاشر الفقہائے نحن الاطباء وانتم العطارون، اے فقہا کی گرو، ہم تو طبیب، ہم تو انصاری ہیں، طبیب تم ہو، ہم تو یعنی محدث ایسا ہوتا ہے ہر قسم کی حدیث لے کر اپنی کتاب میں نقل کر دیتا ہے، یہ فقیہ نے بتانا ہوتا ہے، جیسے پنساری ہر قسم کی دعائیں لے کر وہ رکھ دیتا ہے، لیکن اس کو جو حکیم نہ ہو، صرف پنساری ہو، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا بخار کی کون سی دعا ہے، کام کی کون سی دعا ہے۔ لیکن جو حکیم ہوتا ہے وہ جانتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ اس دعا کو اس کے ساتھ ملاؤ گے تو یہ فائدہ دے گی، اس دعا کو اس کے ساتھ ملاؤ گے تو یہ فائدہ دے گی۔ تو جو فقیہ ہے وہ طبیب ہے، جو محدث ہے وہ صرف پنساری ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ حکم فرمایا کہ فقاہت حاصل کرو، فقہ حاصل کرو۔ آج جو لوگ فقہ کے منکر ہیں، حقیقت میں وہ قرآن و حدیث کے منکر ہیں۔ وہ کہتے تو ہیں کہ جی ہم تو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم تو جی کسی امام کو نہیں مانتے، وہ خود اصل میں امام بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پڑھا تو ہوتے کچھ نہیں، جانتے تو ہوتے کچھ نہیں، ایک آیت دیکھی، نہ اس کا سابقہ نہ لاحقہ، نہ اس کا شان نزول، نہ اس کے یہ دیکھا یہ ظاہر ہے خفی ہے، یعنی نسخ ہے یا نسخ ہے، منسوخ ہے کہ مجمل ہے، مفصل ہے، کچھ نہیں دیکھا، بس حکم جڑ دیا۔ اور وہی لوگ ہیں جو انبیاء پر اعتراض، اولیاء پر اعتراض، کہ دیکھو جی اللہ نے کہا ہے نا، اب پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیوں کہا، کس وقت کہا، اس کا شان نزول کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا حکم ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین وہ لوگ جو یعنی فقاہت سکھاتے ہیں، وہ لوگ جو فقاہت پڑھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو خود فقہ پڑھتے ہیں، وہ دنیا میں ایک عظیم اور اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں۔ لیکن افسوس کہ اس دور میں لوگ دینی علم کو چھوڑ کر دنیاوی علم کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ عجیب بات ہوتی ہے، باپ کی میت آگے پڑی ہوئی ہے، پیچھے ایم بی بی ایس ڈاکٹر صاحب جنازہ پڑھ رہے ہیں، انجینئر صاحب جنازہ پڑھ رہے ہیں، وقت کے وزیر جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں پڑھنا کیا ہے۔ لوگ آتے ہیں کہ جی آپ کے والد صاحب فوت ہو گیا، دعا مانگیے، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یہ نہیں پڑا، کہنا کیا ہے، کیا فائدہ اتنا زیادہ پڑھانے کا کہ اگر مرنے کے بعد یعنی دعا بھی نہیں مانگ سکتا، اگر اس کو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ والد کی قبر پر ہی چلا جائے۔ تو یہ اصل میں جن کو آج ہم نکارا سمجھتے ہیں، جن بچوں کو ہم لولے لنگڑے سمجھ کے، ذہنی طور پر معذور سمجھ کے مساجد اور مدارس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ چلتا نہیں، اس کو تو مدرسے میں ڈال دو، اور یہ بچہ جو ہے اس کا دماغ ماشاءاللہ بہت خوب ہے، اس کو انگلش اسکول میں ڈال دو۔ ارے جس کو تم نے یعنی سمجھا کہ یہ ناکارا ہے، وہی بعد میں سورہ یاسین پڑھے گا۔ جس کو تم نے سمجھا کہ اس کا دماغ اچھا نہیں ہے، وہی کل کو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا دے گا، وہی رب العالمین مقیم الصلاتی و من ذریتی پڑھے گا، اور وہی جو ہے اللہ جل مجد الکریم کے سامنے اپنے باپ کی شفاعت کرے گا۔ وہ بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے جن پر ہم اتنی اتنی فیسیں دے کر ان کو پڑھاتے ہیں، وہ تو یعنی اللہ کے حضور کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ خود ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اور جن کو ہم نے حکیم سمجھ کر مدارس میں بھیج دیا کہ غربا یہ آج کیا ہوتا ہے دیکھ لیجئے، کوئی اگر امیر آدمی حفظ کرائے گا تو صرف رسم کے طور پر، حافظ نام لکھوانے کے طور پر، یہ نہیں کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ یا زیادہ تر غربا لوگ جو ہیں وہ مدارس میں پڑھیں گے، اللہ کا دین پڑھیں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے، اور یہی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے دینی ماحول کے یعنی خراب ہونے کی، کہ ایک ایسا آدمی جو بالکل غریب ہے جب وہ مدرسے میں جائے گا اور جب وہ وہاں ایک غربت کے ماحول میں پڑے گا تو جب وہ منبر پہ بیٹھے گا اب وہ حق کی بات کیسے کرے گا؟ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے سامنے فلاں فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ سامنے اگر شراب بیچنے والا بیٹھا ہے، شراب پینے والا بیٹھا ہے، تو وہ شراب کی مذمت نہیں کر سکے گا۔ ہیروئن بیچنے والا بیٹھا ہے، وہ ہیروئن کی مذمت نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تو اصل میں یعنی ان لوگوں کا حق تھا جو خط کھاتے پیتے تھے، وہ اس منصب کو سنبھالتے، لیکن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اگر ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن کر دیا، اگر ہم نے اس کو دینی تعلیم دلا دی، تو وہ تو معاذ اللہ صرف مولوی بن کے رہ جائے گا۔ ہمیں تو دنیا میں بہت ساری ترقی کرنی ہے۔ افسوس، بڑے ایسے ایسے دیکھے لاکھوں روپے لے کر وہ ڈگری ہاتھ میں لیتے ہیں اور ابھی چند دن نہیں گزرتے کہ اس کے مرنے کی خبر آ جاتی ہے۔ کئی لوگ اپنے پورے کا پورا گھر اپنی اولاد پہ اجاڑ دیتے ہیں، امریکہ برطانیہ سے ڈگریاں لیتے ہیں، لیکن وہ ملازمت کرنے کا موقع نہیں آتا۔ آ بھی جائے گا تو کیا ہوگا، سوائے اس کے کہ دنیا پر ظلم و ستم کر کے اپنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی جائیں گی، ظلم و ستم کر کے اپنے کاریں اور کوٹھیاں بنائی جائیں گی، لوگوں کا خون چوس چوس کر۔ آج معاذ اللہ استغفر جو کچھ غریب عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کہ بھائی سارے نہیں تو کم از کم خاندان سے ایک آدمی تو حافظ ہونا چاہیے، ایک آدمی تو فقہ کا علم حاصل کر لے، تاکہ وہ جب واپس آئے تو تم لوگوں کو بتائے۔ اب میں کہتا ہوں کہ ایک اگر خاندان سے ایک حافظ ہو جائے تو کتنا خاندان بچ جائے گا، ایک اصلیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہمارا اپنا حافظ ہے، اب خاندان والوں کو یعنی دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ اگر کوئی حافظ ہو جائے، آج کل تو اللہ ماشاء اللہ بندہ اب کیا ہو گیا، حفظ کر کے بھی داڑھی مڈائی جا رہی ہے، مولوی بن کے بھی داڑھی مڈائی جا رہی ہے، علم پڑھ کے بھی لوگوں کے ساتھ وہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ ارے یہ تو اس لیے بیان کیا گیا تھا، اس لیے اسے بتایا گیا تھا کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے، کہا اس لیے کہ تاکہ وہ واپس آئے، لعلہم یحذرون، تاکہ اس کا خاندان بچ جائے، اس کا قبیلہ بچ جائے، اور اس کا قبیلہ جو ہے وہ دین اسلام کی طرف چلا جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو کفار تمہارے قریبی ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو، پہلے کافر رشتہ داروں سے بات کرو، پھر کسی اور جگہ جانا، پہلے اپنے جو قریبی ہیں، جیسے تو جہاد فرض ہے قریبی ہو یا دور کا ہو، ہر منافق ہر کافر کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے۔ جب تک جہاد مسلمانوں میں رہا، مسلمان عزت سے رہے، جب جہاد کا نام ایک یعنی ٹیررسٹ کے نام پر استعمال ہونے لگا اور مسلمان خود کہنے لگے جی ہم تو فنڈامینٹل نہیں ہے، ہم تو جناب ٹیررسٹ نہیں ہے، ہم تو سیدھے سارے مسلمان ہیں، کتنی بار اللہ نے قرآن میں حکم کیا تھا اللہ جانتا تھا، لوگوں تم جہاد چھوڑ دو، تم سب کو چھوڑ دو، کافر تمہیں نہیں چھوڑے گا، کافر اس وقت تمہیں چھوڑے گا جب تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے داخل ہو گے، اگر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ گے کافر تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ بار بار اللہ جل مجد الکریم حکم فرماتا ہے جہاد کرو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پہلے ان کے ساتھ جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں۔ ولیجد فیکم غلظۃ، اور چاہیے کہ تم ان پر سختی کرو، یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پیار محبت کی پینگے چڑھاؤ، ان کے ساتھ رشتے ناطے کرو، بلکہ جہاد کرو اور سختی کرو کفار پر۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے کہ مسلمان کہاں تک چلتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مسلمان چل رہا ہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم کی رحمتیں آتی ہیں۔ وہ بھی مسلمان تھے جو بدر میں تھے، وہ بھی مسلمان تھے جو احد میں تھے، وہ بھی مسلمان تھے جو حنین میں تھے، وہ بھی مسلمان تھے جو قادسیہ میں تھے، وہ بھی مسلمان تھے جو مدائن اور کیسر و کسریٰ کے شہروں کے جھنڈے لہرا رہے تھے، اور آج ہم بھی مسلمان ہیں۔ آج ہم نام لیتے ہوئے مسلمانوں کا ڈرتے ہیں، آج ہم مسلمان کہلاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور آج ہم لوگوں کو یہ باور کرانے کی سر تپا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ مسلمان نہیں جو خالد بن ولید ہوا کرتے تھے، ہم محمد بن قاسم کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم قتیبہ بن مسلم کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو مسنہ بن حارثہ کی روح والے نہیں ہیں، ہم تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروکار نہیں ہیں، بھائی ہم تو جعفر اور صادق کے ماننے والے ہیں، ہم تو معاذ اللہ غدار لوگ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ کھانے پینے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کافروں کے ساتھ جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ، تو جب سورت اترتی ہے تو ان میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس نے زیادہ تو حاضر ہی مانا، تم میں صرف کے ایمان کو ترقی دی ہے۔ یعنی اب دیکھیے کہ منافق جو ہے جب قرآن کی آیت اترتی ہے مسلمان تو خوش ہوتے ہیں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نعمت اترتی ہے مسلمان تو خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، منافق یہ کہتے ہیں تو یہ کیا ہوا، نئی آیت آ گئی تو کیا تمہارا ایمان، کس کا ایمان بھر گیا؟ نہیں، ان کو کیا پتا، ان کو ان آیتوں کے اترنے کا، ان کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں ملنے کا، ان کو کیا پتا منافقوں کو، کہا وہ مذاق کرتے ہیں، بھئی یہ آیت اتری ہے تو اس سے تمہیں کیا مل گیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب بھی کوئی آیت اترتی ہے ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، آج یہ آیت اتری، آج اللہ نے یہ کرم کر دیا، آج یہ فضیلت عطا فرما دی۔ ادھر ایران جو تھا وہ فتح کرتا کرتا روم پر قابض ہو گیا، سوائے ایک شہر کے، روم کے پاس کوئی بڑا شہر نہ رہ گیا، ان قریب تھا کہ یہ استنبول بھی یعنی ایرانیوں کے قبضے میں آ جائے۔ تو سورہ روم اتری، سورہ روم نازل ہوئی، غلب فی الروم، اب مسلمان جو تھے انہوں نے خوشی منائی کہ رومی غالب آئیں گے، کافروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رومی غالب آ جائیں، مسلمانوں نے کہا ہمارے آقا نے کہہ دیا، قرآن میں آیت اتر آئی، لہذا آج اب روم والے غالب آ جائیں گے، شرطیں لگ گئیں، ابو جہل اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 10 اونٹوں کی شرط لگائی، آقا کریم کو آ کر بتایا، تو آقا نے کہا کہ جاؤ ابو بکر اس کو کہو 10 سال کے اندر اندر روم غالب آ جائے گا، اور 10 کی بجائے 100 اونٹ لگا کر آؤ۔ 100 اونٹ لگ گیا تو کافر جب آیت اترتی ہے، منافق جب آیت اترتی ہے تو کہتے کیا ہو گیا، بھائی قرآن کی آیت اترائی تو کیا ہو گیا، تو مسلمان تو خوشیاں مناتے ہیں، معلوم ہوا آیت اترے، وہم یستبشرون، مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، اس کا مطلب ہے آیت کے نزول پر خوشی منانی چاہیے، مسلمان کی شان یہ ہے جب آیت اترے تو مسلمان خوشی کرتا ہے، جب قرآن اترے تو مسلمان خوشی کرتا ہے، تو بھائی جب صاحب قرآن تشریف لائے اس وقت بھی خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ رب تو مومن کی شان بیان کرتا ہے، جب آیت اترتی ہے مسلمان خوش ہو جاتا ہے، مسلمان خوشخبریاں سناتا ہے، مسلمان بیان کرتا ہے، تو بھائی جس کے صدقے آیتیں اتری ہیں، جس محبوب کے صدقے اتنا قرآن اترا ہے. جس محبوب کے صدقے رب کی رحمتیں ہیں, وہ محبوب تشریف لائے تو پھر بھی خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً پھر بھی خوشی کرنی چاہیے. قرآن ملا محبوب کے صدقے, رمضان ملا محبوب کے صدقے, رحمان ملا محبوب کے صدقے, یہ سب جب ملے تو خوشی کرنی چاہیے. تو جس کے صدقے سب کچھ ملا, جب وہ تشہد کو بھی سب عیدوں سے بڑی عید منانا چاہیے, اس صبح کو بھی خوشی کرنی چاہیے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اور جن کے دلوں میں مرض ہوتی ہے, جو دل کے مریض ہوتے ہیں, جو دل کے کوڑے ہوتے ہیں, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ, انہیں پلیدی پر پلیدی ملتی ہے, انہیں گندگی پر گندگی ملتی ہے. جیسا میں نے کئی مرتبہ مثال عرض کی, بارش جب رحمت کی برستی ہے تو جو اچھی زمین ہوتی ہے وہاں سے پھول اگتے ہیں, وہاں سے خوشبو اگتی ہے. آپ بارش کے بعد کسی بوستان اور کسی گلستان کے قریب سے گزر کے دیکھیے, پھولوں کے باغ کے قریب سے گزر کے دیکھیے, کتنی کتنی دور تک مہک جاتی ہے. بارش کے بعد پھول جو کلیاں ہیں چھل اور پھول بن جاتے ہیں, کھل اڑتی ہیں. وہ بارش کے بعد ان کی خوشبو ہے وہ پھیل جاتی ہے. لیکن کبھی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے بھی گزر کے دیکھیے, اروڑی کے پاس سے بھی گزر کے دیکھیے, وہاں سے خوشبو پھیلتی ہے. جیسے یعنی رحمت کی بارش برسے تو پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے, گندگی پر اور گندگی بھرتی ہے. یوں ہی مثال مومن اور منافق کی ہے. جب رب کی رحمت نزل آتی ہے, جب اللہ جل مجید الکریم کا کرم ہوتا ہے, مومن سے ایمان کی شعائیں نکلتی ہیں, مومن کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے, مومن خوش ہو جاتا ہے اور منا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب مومن پر جب محبوب پر آئے تو ترتی ہے تو مومن خوش ہوتا ہے. منافق کی گندگی اور بدعقیدگی اور بڑھتی ہے. وہ ماتو وہم کافرون, اور کفر پر مر جاتے ہیں, کفر پر, اور اسی غیظ و غضب میں ہی چلے جاتے ہیں, اسی گندگی میں ہی چلے جاتے ہیں. وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً, کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں. بیماری آتی ہے, کبھی بیٹا فوت ہو گیا, کبھی دولت چلی گئی, اللہ کتنی بار آزماتا ہے, لیکن اس کے باوجود آدمی جو ہے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی. ثم لا يتوبون, توبہ پھر بھی نہیں کرتے. اللہ تکلیفیں اس لیے دیتا ہے کہ آدمی کے گناہ مٹا دے, اور گناہ گار کو اس لیے تکلیف ملتی ہے گناہ مٹ جائیں, اور کار کو اس لیے تکلیف ملتی ہے کہ یہ مجھے اپنا خدا مان لے, یہ توبہ کر لے. لیکن منافق سب دیکھنے کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتا. ولا ہم جد کروں, اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. کتنا ان کو سمجھائیں, نہ آئی گئی بات کر دیتے ہیں, اس کان سے سنی اس کان سے گزار دی, بے حیائی میں ساری زندگی گزار دی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اور جب کوئی سورت اترتی ہے, نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, تو ایک کو دوسرا دیکھنے لگتا ہے. منافق جو ہیں آنکھوں آنکھوں میں باتیں کرتے ہیں. جب سورت اترتی ہے تو یقین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے, آقا کی شانوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ منافق ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارے کر کے باتیں کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. خالی راکوں میں نہا دیں, کیا کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں. سم من صرف, پھر پلٹ جاتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں نہیں آتے. اب اور دیکھو شان ہوگی, یہ اور صحابی جو ہیں شان بیان کریں گے, دیکھتے ہیں ادھر ادھر, اور جب دیکھ نہیں رہا ہوتا تو منافق بھاگ جاتے ہیں, گھروں میں چل جاتے ہیں, اور منافق پلٹ جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے. بے انہم قوم لا یفقہون, کیونکہ وہ ایسی قوم ہے کہ ان کو فقہ حاصل نہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے. اور اس کے ماننے والے غلام کی شان بھی اتنی بڑھ جاتی ہے. جتنے نبی کی شان بیان کرو, بیان کرنے والے کی بھی شان بڑھ جاتی ہے. منافقوں کو یہی ایک غلط فہمی ہو گئی تھی کہ جب اللہ کے نبی کی زیادہ شانیں بیان کی جائیں گی تو ہمارا کیا بنے گا, ہمارا تو کوئی پوچھے گا نہیں. جہاں بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی کے تذکرے, جہاں بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی کے معجزات, جہاں بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی کی شانیں. بھائی ہماری بھی کوئی باتیں ہونی چاہیے, ہمارا بھی نام ہونا چاہیے, ہمیں بھی کوئی کسی محفل میں کوئی اچھا کہے, ہمارے بھی کوئی میں بولے, ہماری بھی کوئی شانیں بیان کرے. لیکن منافقوں کو یہی مصیبت بن گئی تھی کہ وہ آقا کی شان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. مومن تو سمجھتا ہے آقا کی شان ہی ہماری شان ہے, جتنی شان بڑھے گی اتنی ان کے غلام کی بھی شان بڑھے گی. تو کہا اللہ جل مجد کریم نے ان کے دل پلٹ دیے. وہ اصل میں ناسمجھ لوگ ہیں, ان کو پتا نہیں ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکے. کون آتا کون محبوب؟ جن کی شان یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس رسول تشریف لائے تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے بڑے ہی حریص ہیں، بالمومنین رؤوف رحیم، اور مومنوں پر بڑی ہی مہربان ہیں، بڑے ہی رؤوف ہیں، بڑے ہی کمال کی مہربانی کرتے ہیں۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، سب کہتا ہے البتہ تحقیق، آ گیا میرا محبوب تمہارے پاس، لقد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس رسول، ایک عظمت والا رسول۔ یہاں یہ جو تنوین دو پیشے ہیں یہ عظمت کے لیے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں تمہارے پاس اللہ کا محبوب آ گیا، اور کرم نوازی کتنی ہو گئی، ہے رب کا محبوب لیکن بشروں میں بھیج دیا، انسانوں میں بھیج دیا، انسانی لباس دے کے بھیج دیا، ہمیں میں سے بھیج دیا، انسان کیوں اشرف المخلوقات بن گیا، انسان کو اتنی عزت کیوں مل گئی، یہ فرشتوں سے کیوں بڑھ گیا، بعض انسانوں کو دیکھا کیوں عبادت ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ ان میں میرا محبوب ہے، میں نے اپنے محبوب کو بشر بنا کر بھیجا ہے۔ آن خوشے کم اگر پڑھا جائے، اور اگر آن خاصے کم پڑھا جائے جیسا بعض کی رات میں ہے، تو کہا یہ رسول تم میں سے، یعنی ایسے لوگوں ایسے خاندان میں آ جو تیز ترین ہے، ان کے باپ جیسا تمہارا باپ نہیں، ان کے دادا جیسا تمہارا دادا نہیں، ان کے خاندان جیسا تمہارا خاندان نہیں، ایسا محبوب تمہیں عطا فرما دیا، حضرت آدم سے لے کر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو جو اس خاندان میں آیا وہ کائنات میں نگینہ بن کر آیا، کائنات میں اچھا بن کر آیا، کائنات میں دلہا بن کر آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے حضرت آدم سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد تک، آپ تک سب نفیس ترین لوگ تھے، کسی میں کوئی نہ شرک کی، نہ کفر کی، نہ بے حیائی کی، کوئی کسی قسم کی رمق نہیں تھی۔ فرمایا خرج تو من نکاح ہے رفا ہے، میرے والدین نے ہمیشہ حضرت آدم سے لے کر سیدہ آمنہ اور سیدہ عبداللہ تک نکاح کیا ہے، صفا سے کوئی نہیں آیا، کسی نے یعنی یہ نہیں کیا کہ معاذ اللہ آفتہ اللہ کو زنا کے قریب بھی جائے۔ دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان کتنا پیارا، حضرت عبداللہ کو دیکھیے کتنا پیارا نام توحید پرستوں والا، آمینہ کو دیکھیے کتنا خوبصورت نام امن والا نام ہے، آپ کے یعنی آپ کے ان دائیوں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے دودھ پلایا تھا، جس جس نے بھی آقا کے ساتھ جس جس کا بھی تعلق ہو گیا نفیس ہو گیا، وہ لازوال ہو گیا، وہ نگینہ بن گیا۔ تو اگر انفوسے کون بڑھیں تو یہ الحمدللہ، اس پر ہمیں جتنا بھی ہم ناز کریں اتنا ہی کام ہے کہ رب نے انفوسے کم کہہ دیا، لوگوں میں نے محبوب تم نے بھیج دیا، یہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے، ہماری لوگوں کی یہ بشریت کی، یہ مسلمانوں کی کتنی بڑی، کتنا عوض دیکھتا مقدر ہے بشر کا کہ رب نے کہا میں نے تم نے بھیج دیا، اور تم نے کن میں، ذرا اگر مکے کے حالات دیکھیے تو ان میں سے کن میں بھیج دیا، کہا آپ آمنہ کے گھر بھیج دیا، عبداللہ کے گھر بھیج دیا۔ تو یہ انفوسے قوم کہہ کے اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی عزت بڑھا دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی عزت بڑھا دی، اور بلکہ ہم سب عزت بڑھا دی۔ کہا ہے میرا محبوب لیکن کرم نوازی یہ کی کہ میں نے تم میں سے اس کو بھیج دیا، عزیز علیہ، وہ تمہارا ماں انت، جو تمہارا تکلیف میں پڑنا اس کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، لوگوں کو اپنی اپنی تکلیف، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری ساری رات روئے مسلمان کے لیے، سارا سارا دن قیام کریں مومن کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ ہر حدیث ہی میں آیا، امام فارسی نے اسی طریقے سے، امام نبہانی نے یہ سعادت الدارین میں روایت نقل کی کہ دنیا کے کسی کونے پر، کسی خطے پر مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے، مدینے میں آقا تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، میرے آقا کو یعنی بڑا مشقت تمہیں تکلیف میں پڑنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہیں، امت امت پر بلا آتی ہے، ہے، آقا روتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمیں تکلیف، امتی کو تکلیف ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چین سے نہیں بیٹھتے۔ ذرا حال تو دیکھیے کہ ماں جہاں چھوڑ جائے گی، جہاں باپ چھوڑ جائے گا، جہاں مسلمان اپنے اپنے پسینے ڈوبے ہوں گے، کوئی پل سرات سے گر رہا ہوگا، کوئی پیاس رو رہا ہوگا، کسی کا نامہ اعمال کم پڑ رہا ہوگا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دوڑیں گے جیسے ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہو، بچہ بچھڑ جائے تو ماں جیسے بھاگتی ہے، جیسے دوڑتی ہے، ایسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دور رہے ہوں گے۔ ممتی مشکل میں ہو، آقا کو نیند نہیں آتی، ساری دنیا آرام سے سو جائے، میرے آقا ساری ساری رات روتے ہیں، ساری دنیا تو اپنے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر آرام کے ساتھ سوتی ہے، ساری دنیا تو ہاتھ اٹھاتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتی ہے، میرے آقا کریم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں، امت کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، امت کو پتا نہیں امت کدھر چلی گئی، امت کو اتنا پتا نہیں، امتی پریشان ہو جائے، آقا پریشان ہوتے ہیں، لیکن آقا ساری ساری رات روئیں امتی کو خبر نہیں، آقا سارا سارا دن یعنی ننگے پاؤں اور تپتے ہوئے پتھروں پر نرم و نازک پیشانی رکھیں، وہ پیشانی جس کو اللہ جل مجد الکریم ود فجر کہے، وہ پیشانی جس کو جل مجد الکریم ود دوہا کہے، وہ پیشانی تپتے ہوئے پتھروں پر، مکے اور دین کے تپتے ہوئے پتھر، تپتے ہوئے ریگزار، ان میں میرا آقا گھنٹوں کے حساب سے کھڑا رہے، گھنٹوں کے حساب سے نرم و نازک پیشانیوں پتھروں پر رکھ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری ساری رات سارا سارا دن ہوئے، لیکن آج امتی کا کیا حال ہے؟ امتی کی ساری ساری رات فلم پر گزرتی ہے، ٹی وی اور وی سی آر پر گزرتی ہے، امتی ساری ساری رات بے حیائی میں گزرتا ہے، امتی کو اتنی ہوش نہیں ہے کہ میرا محبوب ساری ساری رات میرے لیے روتا رہا، میرا محبوب سارا سارا دن تپتے پتھروں پر چلتا رہا، میرے محبوب نے میرے لیے طائف میں جا کر پتھر کھائے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج قبر میں بھی ہمیں پکار رہے ہیں، حشر میں بھی چاہیے تو یہ تھا کہ حسنین کریمین کو لیتے، سیدہ فاطمہ کو لیتے، علیحدہ ہو جاتے، بھائی تم جانو تمہارا کام جانے، میں نے اپنوں کو سنبھال لیا ہے، اب تم جانو تمہارے عمل جانے، میں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی اچھے عمل کرو گے تو بخشے جاؤ گے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، اب میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، روئیں گے میدان محشر میں، معاشر میں بھاگیں گے، ماں جیسے بچے کو ڈھونڈتی ہے ایسے ہمیں ڈھونڈیں گے، ایک ایک امتی کو اکٹھا کریں گے، پیاسو آ کر پانی پی لو، اے گزرنے والو آؤ میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر پل صراط سے گزار دوں، آج میں کہتا ہوں ہر جزا احسان اللہ الاحسان، بھائی اگر اور کوئی نیکی نہیں تھی محبوب کی، اگر اور کوئی کرم نوازی نہیں تھی ہم پر محبوب کی، تو کم کم فکر کے بدلے ذکر تو کر لیتے، ہمیں تو یا امتی کہہ کے پکارتے ہیں، ہم بھی یا نبی کہہ کے پکار لیتے، وہ تو مشکل کے وقت ہمارے سروں پر سایہ کر رہے ہیں، ہماری تکلیف جو ہے ان کو برداشت نہیں ہوتی، تکلیف مسلمان کو پہنچتی ہے، آقا کریم قبر میں پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف مومن کو پہنچتی ہے، آقا مدینے میں پریشان ہو جاتے ہیں، رب کہتا ہے تمہاری چشمت ان پر گران گزرتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کچھ تو غور فکر کرو، بچہ بھی ہو ماں کی حالت کیا ہوتی ہے، بچے کو تکلیف ہو باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ذرا کہو نا کہ تیرا بچہ مر رہا ہے، اے باپ تیرا بچہ مر رہا ہے، تو آج فلم دیکھ لے، تو آج ذرا یہ بازار میں جا کر ذرا تو یہ تماشا دیکھا، کیا کو باپ جائے گا، کیا ماں جس کا بیٹا سامنا درد سے کرا رہا ہو، جس کا بیٹا درد سے رو رہا ہو، اس کی ماں جو ہے کیا ٹی وی پر بیٹھ جائے گی، کیا وی سی آر دیکھنے گئے گی، کیا شاپنگ کرنی چلی جائے گی، میں کہتا ہوں ماں تو اتنا نہیں کرتی، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رو رہے ہوں، اور ہم ساری ساری رات وی سی آر دیکھیں، ہم ساری ساری رات جو ہے بے حیائی کریں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کلنگ کا ٹیکا بن جائیں، ہم دین اسلام کو بدنام کر دیں، اور کچھ نہیں تھا، کم از کم اتنا تو ہوتا، یاد کرنے والے کو اچھا یاد ہی کر لیا جاتا، جی کے بدلے میں جی ہوتا ہے، اگر کوئی جی کر کے بلائے تو آٹے کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی جی کر کے بلاؤ، کم از کم اور نہیں تھا، تو میرے آقا تو ساری ساری رات یاد کے ہمیں یاد کرتے تھے، مسلمان کو بھی چاہیے مسلمان بھی کبھی ان کو یاد کر لیا کرے، کم از کم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معصوم تھے، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جن کا کوئی گناہ نہیں تھا، تو اتنی مشقت میں کیوں زندگی گزاری، رب تو کہہ رہا ہے. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتقیٰ, محبوب میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے, تو ساری ساری رات جاگا کرے. محبوب سو بھی لیا کرو نا, تھوڑی دیر آرام تو کر لیا کرو نا. اتنا بھی کیا کہ تم اتنی زیادہ روتے رہتے ہو, اتنا زیادہ قرآن پڑھتے رہتے ہو. تو محبوب کہتے ہیں باری تعالیٰ میں سو گیا تو میری گناہگار امت کا کیا بنے گا, مجھے لاجپال کون کہے گا؟ اگر میں ہی سو گیا تو میرے گناہگار امتی کہاں جائیں گے؟ اگر میں ہی نہ ان کے سروں پر دست شفقت رکھا تو کون رکھے گا؟ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کہتا ہے بلا مثال و تمثیل, بٹا جاگ رہا ہو, امتحان سر پہ ہو, ساری ساری رات پڑے, ماں کہتی ہے بیٹا اب سو بھی جاؤ, اب کتاب کو رکھ بھی دو نا, چلو کیا ہو گیا؟ بیٹا کہتا ہے ابھی امتحان آنے والے ہیں, میں امی میں پھر ہو جاؤں گا, مجھے پڑھ لینے دو. امی کہتی ہے بیٹا دیکھو تیری آنکھیں خراب ہو گئی, تیری صحت خراب ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں, میں تیرے باپ کو کہوں گی, سفارش کر دے گا, تجھے پاس کرا لے گا, لیکن بیٹا تھوڑی دیر آرام تو کرنا. جا مثال و تمثیل, رب کہتا ہے محبوب سو جاؤ نا, اتنا تو نہ پڑھو نا, یہ تمہاری صحت خراب ہو گئی, تمہارے قدم بھرک بھرم کر گئے, تمہاری آنکھیں رو رو کر کیا ان کا حال ہو گیا, اے محبوب آرام کر لو. محبوب کہتے ہیں باری تعالیٰ امتحان آنے والا ہے, میدان معاشر لگنے والا ہے, میں امت کو بچاؤں گا, اگر میں سو گیا تو کیسے بچاؤں گا؟ رب کہتا ہے محبوب آرام کر لو, تو قیامت کے روز میں تمہیں شفاعت دے دوں گا, تم سجدہ کرو گے, جس کو کہو گے میں بخش دوں گا. تو کہا رب نے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے, تم کریم میں ہو, امتی یہاں رو رہا ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چین سے نہیں بیٹھتے, قبر منورہ میں چین سے نہیں بیٹھتے. کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ آقا ہم سے غافل ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا امتی سے غافل ہو جائیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے غم میں شامل ہوتے ہیں, لیکن افسوس کہ ہم آقا کے غم میں شامل نہیں ہوتے, ہم آقا کو بھول گئے. اور آج تو ہمیں ایک بڑے سوچ سمجھے منصوبے کا بتایا جا رہا ہے, خبردار نبی کو معاذ اللہ زندہ نہ مان لینا, نبی کے بارے میں یہ نہ کہہ دینا کہ نبی جانتا ہے, نبی کو پکار نہ لینا. رب تو کہتا کیا یہ صرف صحابہ کی بات تھی اور کیا صرف دین والوں کی بات تھی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی, آیتیں جو تھی نا آپ کی ظاہرہ زندگی کے ساتھ تھی, آپ اس وقت یعنی پریشان ہوتے تھے. میں پوچھتا ہوں کیا جو صرف مدینے میں تھے انہیں کی پریشانی پہ پریشان ہوتے تھے, یا جو مکے میں بھی تھے, یا جو طائف میں بھی تھے, یا جو بحرین میں بھی تھے, تو ان کا کیسے آقا کو پتا چل جا رہا تھا؟ اگر ظاہری زندگی کے ساتھ ہی مخصوص مان لیجئے تو پھر بھی کتنے شہروں میں مسلمان تھے, کتنے ملکوں میں مسلمان تھے, کوئی کہاں پریشان ہے؟ تو آقا مدینے میں پریشان ہیں. تو اگر اس وقت پتا چل جاتا تھا تو آج پتا چل جاتا ہے. آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری پریشانی پر پریشان ہو جاتے ہیں, ہماری خوشی پر خوش ہو جاتے ہیں. ہم پر آج بھی آقا کریم دعائیں کر رہے ہیں, باری تعالیٰ میری امت پر کرم کرنا, میرے آقا نے فرمایا تمہارے اعمال میرے پاس آتے ہیں, اچھے ہوں تو میں رب کی حمد بیان کرتا ہوں, سجدہ شکر کرتا ہوں, برے ہوں تو میں رب سے استغفار کرتا ہوں. باری تعالیٰ گناہگار ہیں, بھول گئے ہیں, ان کو ایک مرتبہ بخش دے, باری تعالیٰ ان پر کرم نوازی کر دے. تو کہا عزیز علیہ ما عنتم, یہ تم پر تمہارے مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے. حریص علیکم, اور تمہاری بھائی کے نہایت پہچانے والے ہیں. ہر موقع محبوب دعائیں یہ کرتے ہیں, باری تعالیٰ میری امت پر کرم نوازی کر دے, باری تعالیٰ میری امت پر مہربانی کر دے. اور اولیاء نے لکھا, معروف فرخی نے لکھا, شبلی نے لکھا, اسی طریقے سے اور بے شمار اولیاء نے لکھا کہ جو امت کے بارے میں دعا کرتا ہے رب اس کو ولی بنا دیتا ہے. امام کرخی نے تو یہاں تک لکھا جو ہر روز صبح دعا کرتا ہے, اللہم ارحم علی امت محمد, اللہم فرج امت محمد, اللہم اغفر لامت محمد, اللہم اصل امت محمد. کہا جو تین تین بار یا تین تین تینتیس بار جو روز یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو ابدال میں شامل کر دیتا ہے, اللہ اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے جو محبوب کی امت کے لیے دعا کرتا ہے. تو جو کہتا ہے باری تعالیٰ امت محمدیہ کو بخش لے, باری تعالیٰ امت محمدیہ میں کشادگی فرما دے, باری تعالیٰ امت محمدیہ کی رحم فرما دے, باری تعالیٰ امت محمدیہ کو باری تعالیٰ زیادہ کر دے, تو یہ دعا کرتا ہے تو اللہ کا محبوب اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو نے میری امت کے لیے دعا کی, اللہ کے محبوب اس کے لیے دعا کرتے ہیں, رب اس کو اپنے ولیوں میں شمار کر لیتا ہے. قابل مومنینا رؤوف الرحیم, اور مومنوں کا کمال ہی مہربان ہے. اتنا مہربان تو ماں نہیں ہو سکتی, اتنا مہربان تو کوئی نہیں ہو سکتا جتنے مہربان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن کر آئے. باپ کو کبھی تھپڑ مار کے دیکھو اللہ نہ کرے، ماں کو کبھی بے ادبی کر کے دیکھو ماں گھر سے نکال دیتی ہے، باپ آگ کر دیتا ہے، لیکن قربان جائیے میرے آقا کو پتھر لگتے ہیں پھر بھی بد دعا نہیں کرتے. آج کتنی مائیں اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا کرتی ہیں، آج کتنے باپ اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تنگ کر دیا، ان کو اللہ غرق کر دے، ان کو اللہ تباہ کر دے، لیکن ادھر تو لوگ پتھر مار رہے ہیں اور فرشتے آتے ہیں. محبوب اب تو کہہ دیجئے نا کہ اس کو غرق کر دیا جائے. محبوب کہتے ہیں وہ اس تو رحمت للعالمین نہیں فرشتوں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں کسی کے خلاف دعا کر کے کرنے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کے حق میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کہا وہ تو کمال مہربان ہے، وہ تو بڑے ہی مہربان ہیں، لیکن کن پر؟ مومنوں پر. مومنوں کے لیے رؤوف ہیں، مومنوں کے لیے رحیم ہیں. اب یہ دونوں لفظ دیکھیے، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے رحیم بھی کہا، رب نے رؤوف بھی کہا؟ کیا رب نے اپنے آپ کو بھی رؤوف کہا یا نہیں کہا؟ ان اللہ رؤوف بالعباد کہا یا نہیں کہا؟ رب نے کہا میں اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف ہوں، رب نے کہا میرا محبوب بھی رؤوف ہے، رب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں، رب نے کہا میرا محبوب بھی رحیم ہے. دیکھیے جب محبوب بھی رحیم، جب رب بھی رحیم، جب محبوب بھی کریم، جب رب بھی کریم، جب رب بھی رؤوف، جب محبوب بھی رؤوف، تو شرک نہیں ہوتا. ارے جو رب کے اپنے ذات اسماء حسنہ ہیں وہ تو محبوب کو دے دیے، لیکن حاضر ناظر اللہ نے اپنے بارے میں ساری قرآن میں نہیں کہا. لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، یہ عجیب بات ہے، مشکل کشا نہیں کہا، لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا. ارے جو رب کے نام ہے رب نے تو وہ دے دیے. رؤوف کہہ دیا میرا محبوب رؤوف ہے، کہہ دیا میرا محبوب رحیم ہے، میرا محبوب کریم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رب کو مانو، رب کے سوا کسی کو نہ مانو. رب کہتا ہے میں بھی رحیم ہوں، میرا محبوب بھی رحیم ہے، میں بھی رؤوف ہوں، میرا محبوب بھی رؤوف ہے، میں رؤوف ہے، میں بھی کریم ہوں، میرا محبوب بھی کریم ہے. یعنی کتنی یہ ہم لوگوں کی خوش بختی ہے، کتنی ہم لوگوں پر یہ اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازی ہے. سب شکر کے ہستم درمیان دو کریم. علامہ اقبال نے کہا یا رب تو کریم، یا رسول تو کریم، اے آقا اے رب تو بھی کریم ہے، اے میرے محبوب تم بھی کریم ہو. سب شکر کے ہستم درمیان دو کریم، یہ بڑا شکر ہے کہ میں دو کریموں میں کھڑا ہوا ہوں. ادھر دیکھتا ہوں تو میرا رب کریم ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو میرا محبوب کریم ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو رب رؤوف ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو رؤوف نبی رؤوف ہے. تو الحمدللہ کیوں نہ ہم اس نبی کے یا ہم اس نبی کی نعتیں پڑھیں، ہم اس نبی کے گن گائیں، ہم اس نبی کی تعریف کریں جس کی رحمت، جس کی برکت، جس کی رافت، جس کا کرم جو ہے وہ ہم پر ہمارے شامل حال ہو رہا ہے. اور اسی کے کرم، اسی کی برکت، اسی کے رحم، اسی کی آفت سے اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ جل مجد و کریم کی کرم نوازیاں ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی منہ پھیریں، اتنے پیارے نبی سے بھی اگر کوئی منہ پھیر لے، اتنے کریم رحیم نبی سے بھی اگر کوئی منہ پھیر لے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دے پھر مجھے ماننے والا اللہ کافی ہے. تو نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھے میرا رب مانتا ہے. رب کہتا ہے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و کفا باللہ شہیدا. رب وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ سب دینوں پر غالب کر دے. کو مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. ہاں میں جو گواہی دے رہا ہوں، محبوب میں کہہ رہا ہوں نا، تو محبوب پر حق ہے، تو نہیں مانتا تو نہ مانے. کہا فائن قبل لو، اگر منہ پھیر جائیں تو کل ہنس دیا. کہا کہہ دو کہ میرا اللہ ہی کافی ہے، تم محمد رسول اللہ نہیں پڑھو گے تو نہ پڑھو، رب تو کہہ رہا ہے نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. تم نور نہیں مانتے تو نہ مانو، رب تو کہہ رہا ہے نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تم حاضر ناظر نہیں مانتے تو نہ مانو، رب تو کہہ رہا ہے نا ان ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا. تم نہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یعنی قادر مانتے تو نہ مانو، رب تو کہہ رہا ہے نا ایک طرح ساتے بن شکل کمرہ، میرے محبوب انگلی اٹھی چاند و ٹکڑے ہو گیا. حسبی اللہ، میرا رب کافی ہے ماننے والا، میں رب کو پکاروں گا، رب مجھے پکارے گا، میں رب نام لوں گا، میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، نہ رب کہے گا محمد رسول اللہ، میں کہوں گا یا اللہ، میں کہوں گا یا رب، میں کہوں گا اللہم، اور میرا رب کہے گا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ارے تم اگر حاضر کے سیے سے صلوات و سلام نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، میرا رب کہتا ہے ہے السلام علیکم ایہا النبی، تم نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہو تو جاؤ جہنم میں. رب کہتا ہے کہہ دو میرا رب کافی ہے، میرا رب کافی ہے، لا الہ الا ہو، وہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکل، تو میں اس پر توکل کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش عظیم کا، جو عرش عظیم کا رب ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں. تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تم نبی کی شانیں نہیں مانے تو نہ مانو، تم نہیں جانتے تو نہ مانو، نبی کو رب کافی ہے. بھائی ساری دنیا صلوات و سلام نہ پڑے، نبی کا کیا بگڑے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہا نہیں پڑھتے تو جاؤ جہنم میں، میں پڑھنے والا ہوں نا، میرے فرشتے پڑھنے والے ہیں نا. اگر نہیں تم لوگ یعنی مانتے، چہرے پھیرتے ہو تو جدھر چاہو جاؤ، میرا رب مجھے کافی ہے. تم درود و سلام نہ پڑھو، میرا رب پڑھ رہا ہے. تم مجھے یا کے ساتھ نہ پکارو، میرا رب پکار رہا ہے. تم مجھے علم نہ مانو، میرا رب نہ مان رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے. وما ہو والا لگئی دد کا نہیں، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تم میرے چہرے کی حسن نہیں مانتے تو نہ مانو، رب تو کہہ رہا نا بد دوہا ولئی لئی جا سجا، تم میرے سینے کو نہیں مانتے تو نہ مانو، رب تو کہہ رہا نا علم نشرا لک صدرا کا، تم میرے نور کو نہیں مانتے تو نہ مانو، رب تو کہہ رہا ہے نا کہ میرا نبی نور بن کے آ گیا، نور اعلیٰ نور بن کے آ گیا. کہا نہیں مانتے تو نہ، حسبی اللہ، میرا رب کافی ہے، میں رب کو مانوں گا، رب مجھے مانے گا، میں رب کا ذکر کروں گا، رب میرا ذکر کرے گا. کہا وہ علیہ توکل، تو میرا توکل اسی پر ہے، اور وہ رب عرش عظیم ہے. یہ بڑی برکتوں والی الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ آیت کریمہ ہے. امام ابن قیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اس نے بھی نقل کیا، اور امام سخاوی نے القول البدی میں نقل کیا، ابن قیم نے اس کو جلال افہام میں نقل کیا ہے، اور علامہ سخاوی نے اس کو القول البدی میں نقل کیا، مولوی زکریہ کاندلوی نے فضائل درود میں نقل کیا کہ ایک دن حضرت مجاہد، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بغداد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو شبلی آئے، یہ اللہ کے ولی ہیں لیکن بغداد والے ان کو پاگل سمجھتے تھے، ان کو مجنون سمجھتے تھے. جب شبلی آئے تو حضرت مجاہد کھڑے ہو گئے، اٹھے، اٹھ کر ان کی پیشانی پر بوسا دیا اور اپنے پاس بنا دیا. اب لوگوں نے کہا حضرت آپ بھی اس کو مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، سارا بغداد اس کو پاگل کہتا ہے، آپ اٹھ کر مل رہے ہیں، اس کی پیشانی پر بوسا دے رہے ہیں اور اپنی جگہ بٹھا. پیشانی جلال مجد الکریم کے شیر ہیں، جو اللہ جل مجد الکریم نے جن کو شیر بنا کر بھیجا ہے. کہا وہ شیر حق، وہ جب آئے لوگ پاگل سمجھتے ہیں، تو کہا میں نے محبوب کو دیکھا، اٹھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. پوچھا امام مجاہد نے کیا شبلی کیا عمل کرتے ہو؟ کہا کوئی، میں نے آقا کریم سے پوچھا کہ پیارے آقا شبلی کیا عمل کرتا ہے؟ آپ نے اٹھ کر اس کو اس کا استقبال دیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی جگہ پہ بٹھایا. تو آقا نے کہا یہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو وہو رب العرش العظیم. یہ ہر نماز کے بعد یہ تین مرتبہ یہ آیت پڑھتا ہے اور تین مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ حاضر کے سیجے سے تین مرتبہ یہ درود و سلام بھیجتا ہے، اس لیے میں نے اس کو بوسہ دیا ہے اور اس لیے میں نے اس کا اس پر یہ کرم نوازی کی ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے، دوست احباب کو، بہن بھائیوں کو چاہیے، نماز کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کرم نوازی فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.